السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فورت پارے کا رکو نمبر 3 ہے، آیت نمبر 110 سے 120 تک. رکو نمبر 3، پارا نمبر 4، آیت نمبر 110 to 120. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. كنتم، ہوتم، خیر امت، بہترین امت، اخرجت، جو نکالی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے، تامرونا، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، نیکی، وتنہونا، اور تم روکتے ہو، عن المنکر، برائی سے، منونا، اور تم ایمان لاتے ہو، باللہ الاخبر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتابی، اہل کتاب، لکانا، البتہ ہوتا، خیر لہم، بہتر انہونا، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہیں، واکثرہم، اور اکثر ان کے، الفاسقون، نافرمان ہیں. لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو، الا اذن، مگر اذیت، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، يُوَلُّوكُمْ، وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبار، پیٹھے، ثم پھر، لا ينصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، دُرِبَتْ، مار دی گئی، عليهم، ان پر، الذلتو، ذلت، اینما، سکفو، جہاں کہیں وہ پائے گئے، الا مگر، بحبل من اللہ، وحبل من الناس، اور رسی کے، حبل کو رسی بھی لکھ سکتے ہیں اور تعلقات بھی. اس کا فرق انشاءاللہ الفاظ کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گی. من اللہ ہی، اللہ سے، وحبل من الناس، اور رسی کے یا تعلق کے لوگوں سے، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، سات غضب کے، اللہ ہی، ودوریبت، اور مار دی گئی، علیہم المسکنہ، ان پر محتاجی، یہ، بی انہم، بوجہ اس کے، کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرونا، کفر کرتے، بیایات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلونا، اور قتل کرتے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ذالک، یہ، بما اصب، بوجہ اس کے، جو انہوں نے نافرمانی کی، انو یا تتون اور تھے وہ حد سے بڑھ جاتے. لیسو نہیں ہے وہ سب سواء برابر. من اہل الكتابی اہل کتاب میں سے. امتن قائمہ ہے جو قائم ہے. بریکٹ میں لکھ لیں حق پر. یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں. آیات اللہ کی آیات کی. آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ اللہ ہی اللہ پر. والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. ویامرون اور وہ حکم دیتے ہیں. بالمعروف نیکی کا. وینہونا اور وہ روکتے ہیں. عن المنکر برائی سے. ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں. فی الخیرات نیکیوں میں. واولئک اور یہی لوگ. من الصالحین صالحین میں سے ہیں. وما يفعلوا اور جو وہ کریں گے. من خیر کسی بھی بھلائی میں سے. فلن يكفروا تو ہرگز نہیں وہ نشکری کیے جائیں گے اس کی. لفظ چھٹنے نہ پائے غور سے دیکھیے گا. فلن تو ہرگز نہیں. يكفروا وہ نشکری کیے جائیں گے. ہو اس کی. واللہ اور اللہ تعالی. علیم جاننے والا ہے. بالمتقین تقوی والوں کو. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لن تغنیا ہرگز نہ کام آئیں گے. انہم ان کو. مالہم ان کے مال. لا اولادهم اور نہ ان کی اولادیں. من اللہ ہی اللہ سے. شیئن کچھ بھی. اولئک اور یہی لوگ ہیں. اولئک اور یہی لوگ. اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے. اولئک اصحاب النار اور ہیں آگ کے ساتھی. ہم فیہا وہ اس میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثلو مثال ما ينفقونا اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریحن مانت مثال ہوا کے ہے فیہا اس میں سرن پالا ہے ٹھنڈک آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں. اصابت پہنچتی ہے حرثہ کھیتی کو قوم ظلمو ایک قوم کی جنہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر فاہلکت ہو تو ہوا نے بریکٹ میں کر لیں ہلاک کر دیا اس کو وما ظلمهم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ولیکن اور لیکن انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ تم بناؤ بطانتن من دونکم اپنے سوا سے لا یعلونکم نہ کمی کریں گے وہ تم سے خبالن کسی خرابی کی ودو وہ دل سے چاہتے ہیں ما انتم کہ مشکل میں پڑو تم قد بدت البغداء تحقیق ظاہر ہو گئی دشمنی من افواہہم ان کے منہوں سے وما تخفی الصدور اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اکبرو بہت بڑی ہے قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے لکم تمہارے لیے ال آیاتی نشانیاں ان کنتم اگر ہو تم تعقلون تم عقل رکھتے ہا انتم ہاں تم اولائی وہ لوگ ہو تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے ولا يحبونكم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے وتؤمنون بالكتاب اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر لہی ساری اس کے وإذا اور جب لکھوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا کاٹتے ہیں وہ، عَلَيْكُمْ تم پر، الْأَنَامِلْ انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ غصے سے، کل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ، بغیدکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات صدور سینے کے بھید، ان تمسسکم اگر چھو جائے تم کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسوخم بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچتی ہے تم کو، سَيِّئَةٌ کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو، لا يضركم كيدهم چال ان کی، شيئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما يعملون ساتھ اس کے جو، وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے. بس جی.